Akustycznej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś potwierdzono ponad 330 nowych infekcji. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w zabezpieczeniu tzw. kredytów kupieckich. Na koniec o milionerze z przypadku. Taka historia zdarzyła się za oceanem, a przybliży ją państwu Marek Wałkuski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 333 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To kilkadziesiąt więcej niż w poprzednich dniach. Najnowsze informacje o przebiegu pandemii ma Joanna Stankiewicz. Jak wynika z raportów opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Śląsku – 89. W Małopolsce zachorowało 60 osób, 38 nowych przypadków wykryto w województwie łódzkim, 37 na Mazowszu, a 36 na Podkarpaciu. Resort poinformował także o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem. Ofiary COVID-19 były w wieku od 63 do 91 lat. Większość z nich miała choroby współtowarzyszące. Minionej doby wyzdrowiało 436 chorych na koronawirusa. Łącznie od początku pandemii wyleczono blisko 29 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w zabezpieczeniu dla przedsiębiorców tzw. kredytów kupieckich. Ma to być jedna z form wsparcia dla gospodarki w obliczu pandemii. Według nowych przepisów Skarb Państwa weźmie na siebie nawet 80% ryzyka firm ubezpieczeniowych w zamian za przekazanie przez nie części składek do budżetu państwa. Ustawa trafi teraz do Senatu. A teraz o innym projekcie, który na razie jest konsultowany. W Ministerstwie Kultury trwają prace nad ustawą o statusie zawodowym artysty. Projekt zakłada m.in. stworzenie funduszu ubezpieczeń dla artystów. Jak mówił w TVP Info wiceminister kultury Jarosław Sellin, zdecydowana większość z nich nie ma stabilnej sytuacji finansowej. Z wyliczeń resortu wynika, że ludzi żyjących tylko z działalności artystycznej jest w Polsce około 60 tysięcy. Wbrew temu, co często widzimy w domenie publicznej, bo widzimy przede wszystkim artystów celebrytów, ludzi sukcesu, ludzi zamożnych, zdecydowana większość z nich wcale zamożna nie jest i ma właśnie problemy z tymi podstawowymi zabezpieczeniami socjalnymi i emerytalnymi i my chcemy to załatwić. Chcemy, żeby ta grupa zawodowa, tak cenna dla kultury narodowej, dla narodu po prostu, tworząca dzieła artystyczne, żeby czuła się pewniej i żeby była zabezpieczona. Wiceminister Sellin dodał, że ustawa to jeden z priorytetów resortu. Teraz dobre wieści z nadmorza. We wszystkich kąpieliskach położonych na terenie województwa pomorskiego woda nadaje się do kąpieli. Poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Z powodu sinic zamknięte jest natomiast kąpielisko nad jeziorem Dobrogoszcz na Kaszubach. Sanepid podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna i stan wody w poszczególnych kąpieliskach może nagle ulec pogorszeniu na tyle, że wprowadzony zostanie w nich zakaz korzystania z wody. Aktualne informacje można znaleźć na stronie inspektoratu. Na koniec jeszcze zagranica. Amerykanin ze stanu Michigan został milionerem dzięki pomyłce pracownika stacji benzynowej. Sprzedał on klientowi niewłaściwy kupon na loterię, który okazał się tym wygranym. To z pozoru skomplikowaną sprawę wyjaśni nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. 57-letni mieszkaniec East Pointe na przedmieściach Detroit zatrzymał się samochodem na stacji benzynowej, by napompować koła. Ponieważ nie miał przy sobie 25-centówek do kompresora, udał się do znajdującego się tam sklepiku, by rozmienić pieniądze. Przy okazji poprosił jednak o zdrapkę stanowej loterii Szczęśliwa Siódemka za $10. Sprzedawca przez pomyłkę podał mu kupon o wartości $20. Gdy zorientował się, że popełnił błąd, zaproponował jego wymianę. Klient stwierdził jednak, że dopłaci $10 i zatrzyma droższą zdrapkę, ponieważ przeczucie podpowiada mu, by tak postąpił. Chwilę później okazało się, że wygrał $2 miliony. Władze loterii poinformowały, że mężczyzna postanowił kupić za to nowy dom, a resztę zaoszczędzić. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W 14 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Wyjątkiem są województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie. Tam nie będzie grzmiało. Chłodno nad morzem. We Władysławowie 17 stopni i pełne zachmurzenie. W Łebie też 17 stopni i deszcz. W centrum od 20 do 22. Trójka.

Zaproszenia już w tej chwili rozdajemy, natomiast przyznam się, panie Michale, że konkurencja nie jest najsilniejsza, bo ten utwór, owszem, on miał coś w sobie, ale teraz niech pan posłucha. Po pierwsze osoba, Kazimierz. Po drugie wykonawcy, Jordan i Pablo Pavo. I to będzie o bohaterze z Kociewia, reggae. Żeby opowiedzieć wam o największym futboliście, jakiego do dziś znam. I nie chodzi nawet o to, że 100 meczy w reprze zagrał i nastrzelał dla niej bramek całe wiadra. Po prostu teraz tacy się nie rodzą z dobrym sercem i genialną głową. Kółko za kółkiem, powoli elegancko, ale kolejne podanie zakończone bramką. Żył po swojemu i po swojemu grał. Ością garnę na zawsze niektórym będzie stał. Urodzony na Kociewiu, podziwiany wszędzie. Nie rusz Kazika, bo po mordzie bite będzie. Potrafił ograć Milan i załatwić bilety dla chłopaka z Grochowa, którego nie było stać. Takich już nie będzie, nie będzie nigdy niestety. Co potrafią dawać i potrafią grać. Prawdziwy, jedyny kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Jedyny prawdziwy kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Większy od starosty, wójta prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, Dumo Kociewia, Starogard pamięta. Większy od starosty, wójta prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, Dumo Kociewia, Polska pamięta. Na zawsze w naszych sercach został. Chciałem tylko powiedzieć, że to bardzo piękny utwór, piękna kompozycja. Drogi redaktorze, Olszański. Ja uważam, że w sensie takim przedpiątkowym, co to już nasi słuchacze mówią, że troszkę czują piątek, to ten mój utwór jednak wprawił naszych słuchaczy w dobry nastrój. No. A poza tym Kazimierz Dejna, no wie, pan, panie Michale, pan to tego nie pamięta, a ja widziałem go tutaj na Łazienkowskiej nieraz. Wie pan co, na meczu piłki nożnej byłem w wieku lat 5 albo 4 i pamiętam taką sytuację, że piłkarz schodził z boiska po to, żeby sobie poprawić kolano, bo mu noga w drugą stronę odskakiwała. I nie wrócił już. Nie, no wracał, popłukał i wracał. Ciekawe. Panie i panowie, a teraz już stała pozycja naszego programu. Zapraszam fanów zwierząt. Psychodnia. Aneta Aftoniuk, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. I od razu zapytam, który utwór z tych, które przed chwilą zaprezentowaliśmy, byłby bardziej odpowiedni dla psów? No psy lubią reggae i nie da się tego ukryć. Mamy na to dowody naukowe, natomiast ciekawe było w ogóle badanie, jak sprawdzono, jaką muzykę wybierają zwierzęta. Psy w tym wypadku. Podzielono grupę psów na 4 podgrupy. Jedna słuchała ludzkich rozmów, druga słuchała muzyki klasycznej, trzecia była grupą kontrolną, która nie słuchała żadnych dźwięków, takich dodatkowych, oprócz tych wszystkich, które i tak otaczają te zwierzaki. I ostatnia grupa słuchała muzyki heavy metalowej i muzyki pop. No i teraz pytanie, panowie, do was. Jak sądzicie, które dźwięki były dla psów najmilsze? Ale po czym było to widać? Po ruchu ogona? Po ich zachowaniu, po ich... takim ogólnie błogostanie takim. Nie tylko. Oczywiście, że pop. Zwrotka, refren zwrotka. No. Otóż nie. Okazało się, że te psy, które słuchały muzyki klasycznej, zachowywały się znacznie spokojniej. To znaczy mniej szczekały, spokojnie się bawiły między sobą i dużo więcej odpoczywały niż wszystkie inne psy. I teraz zobaczcie, jakie to ma znaczenie dla nas, dla opiekunów naszych domowych psów, ponieważ nam się mogłoby wydawać, że kiedy my mówimy do naszych psów, to jest wspaniale dla nich, bo to je uspokaja. Wydaje nam się, że jeśli mówimy do naszych dzieci i to je uspokaja, to samo zadziała ze zwierzętami domowymi, a tymczasem nie. Bo kiedy mówimy do naszego psa, to on się czuje w obowiązku zareagować, no bo jednak jego człowiek czegoś od niego chce. No ale ja tak mówię wtedy, dobry pies. O, dobry to ładnie pies. Mówisz, ja pamiętam, to tak. Ja pamiętam, że kiedy mówiłem Tytusowi kilka takich słów bardzo ważnych i symptomatycznych. Kiełbaska, spacerek, czekoladka, marchewka. No to zawsze był mój wtedy. Ale raczej nie odpoczywał, tylko się pobudzał, prawda? Tak. No właśnie. No tak, tak. No ale teraz w tym wszystkim... o tym słuchaniu, jak zwierzęta słyszą, na jakie dźwięki reagują, czy na ludzi, czy na muzykę, fascynujące bardzo są koty. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, państwo doskonale opisują wszystkie te mity i swoje doświadczenia. Dostaję bardzo dużo maili na adres psychodnia@polskieradio.pl i bardzo proszę o więcej. Wszystko czytam. Nie zawsze mogę od razu odpowiedzieć. Poprawię się. Natomiast państwo opisują, jak koty potrafią cudownie ignorować dźwięki na przykład swoich dwunożnych opiekunów. I to jest niezwykłe, ponieważ koty mają taką zdolność, ich ucho porusza się właściwie o 180 stopni na głowie. Mają aż 30 mięśni, które poruszają tym radarem, jakim okazuje się kocie ucho. I koty, wyobraźcie sobie, wybierają dźwięki, na które reagują i w tym są bardzo podobne do psów, ponieważ zakres, w którym psy komunikują się między sobą, jest dużo szerszy, dużo większy niż zakres, w którym słyszą ludzie. I zobaczcie, co psy wymyśliły. W związku z tym, że żyją obok nas, wybierają takie częstotliwości, które są słyszalne dla człowieka. Koty już nie, ale psy robią nam uprzejmość. O tym, jak słuchają koty i o tym, jak słyszenie przez zwierzęta możemy wprowadzić w ich życie, na przykład nadając im jakieś określone imię z jakimś dźwiękiem, za chwilkę. No dobrze, to ja bardzo proszę, bo Kasjusz, który jest moim kotem starym, wydaje z siebie takie dźwięki, których ja już mam absolutnie dość. Bigger than breeders on scene. evening I thought, I'm gonna find that man that is the right shade of bottle tan, a man that smells like cocoa butter and cash. Take me any way you like it, in front of the fireplace, in front of your yacht, in front of my parents, I don't give a damn, baby, just take me. A zatem jesteśmy nadal w psychodni. Aneta Aftoniuk i o tym, jak słuchają różnych dźwięków psy i koty. Bez wątpienia słuchają dużo lepiej niż my, bo mają znacznie większy zakres. Ale wracając do mojego starego Kasiusza, którego egzystencja już teraz polega na tym, że je i śpi. A między tym, jak je i śpi, to wydaje taki odgłos, że można po prostu się pochlastać. To, co jest najciekawsze w komunikacji kotów z nami, to to, że koty miauczą dla ludzi. Koty nie używają sygnałów dźwiękowych między sobą w komunikacji. Mówią dźwiękowo tylko dla nas, bo zauważyły, kiedy przyzwyczajały się do naszego życia, że my na to reagujemy. W związku z tym, kiedy walczą, to prychają, syczą, wydają takie odgłosy, paszczą, raczej jednoznacznie negatywne, chociaż to i tak jest wtedy raczej teatralna walka, bo jeśli walczą naprawdę, to walczą w ciszy i tylko słychać chlust krwi na ściany. Natomiast kot, który miauczy, miauczy do człowieka. Czyli na przykład mógł się nauczyć, że kiedy daje sygnały dźwiękowe, reagujesz na to. W związku z tym przytulasz. A no właśnie. Ja to nagram w związku z tym przytulasz i dajesz nowe jedzenie, zajmujesz się nim. Malujesz ściany. Na przykład. On się staje wtedy centrum twojego wszechświata. Jeżeli jest druga w nocy, to zamykam drzwi i staram się zrobić wszystko, żeby go nie słyszeć, bo nie chcę go przyzwyczaić do tego. A on cię zaprasza na polowanie wspólne. Polowanie. Wiecie, to jest w ogóle bardzo ciekawe u kotów, dlatego że koty wiedzą, że myszy komunikują się na poziomie 40 tysięcy herców. Takiej częstotliwości używają myszy do komunikacji między sobą. W związku z tym koty najczulszy swój zmysł słuchu mają nastawiony właśnie na tę częstotliwość. I to wynika oczywiście z atawizmów, w których musiały wtedy jeszcze polować na małe gryzonie. I kiedy małe gryzonie komunikują się ze sobą, na przykład uprzedzając się o tym, że jest niebezpieczeństwo, to kot wie, że one to do siebie przekazują. W związku z tym potrafi zmienić strategię polowania. To są absolutnie fascynujące historie. Natomiast nie wiem, panowie, czy wiecie i mam nadzieję, że państwo... Redaktor Olszański na pewno wie. A właśnie nie wiem. Michale, proszę o pytanie. Jak sądzisz, jaką muzykę kochają krowy? Ja bym, jeśli chodzi o krowy, postawił na operę. Beethoven. Krowy wybierają Beethovena. Blisko byłem. Jak to sprawdzono? Puszczano krowom różne rodzaje muzyki i sprawdzano, uważajcie, jak dużo mleka dają, ponieważ krowa, która jest zrelaksowana, daje więcej mleka. To mam wrażenie, że to było jakieś słabe doświadczenie, bo rozumiem, że gdyby poszły do filharmonii i tam 180 osób zaczęłoby grać tę muzykę, No to wtedy tak, ale co, z magnetofonu to jakaś... Z magnetofonu i z dobrych głośników. Myślę, że to doceniły. Natomiast kury dają lepsze jajka, czyli większe, mają też te jajka większe żółtko i są cięższe jajka niż takie przeciętne jajka, wtedy kiedy słuchają sobie Bacha i Schumana. Więc zwróćcie uwagę, że nie tylko dla ludzi muzyka ma znaczenie. Także dla zwierząt. Natomiast dla człowieka muzyka ma znaczenie w takim sensie, w kontekście zwierząt, że my szukamy dźwięków, na które wydaje nam się, że nasze zwierzęta zareagują lepiej niż na inne. Stąd kolejny mit, który pojawia się i też państwo, słuchacze nasi piszą o tym bardzo dużo w swoich mailach. Pani Barbara na przykład napisała, psychodnia@polskieradio.pl. Pani Barbara napisała, że takim mitem, z którym ona się spotyka, jest to, że pies powinien mieć w swoim imieniu literkę R, bo wtedy lepiej reaguje na komendy od swojego opiekuna. To jest oczywiście nieprawda, bo równie dobrze może zareagować pies na każde inne imię, bez literki. A co w sytuacji, którą mam w swojej klatce schodowej, to znaczy pies ma tak samo na imię jak ja? Czyli Michał? No tak, no. Ale to wspaniale. Ja bym się czuła zaszczycona. Czasem sąsiad woła psa, a to ja się oglądam. Ja bym się czuła zaszczycona, gdybym spotkała jakąś uroczą suczkę o imieniu Aneta. I jest faktycznie taka moda od paru lat, która myślę, że coraz bardziej się ukorzenia w naszym kraju, gdzie zwierzęta dostają ludzkie imiona. Do tej pory szukano imion raczej takich typowo zwierzęcych. Azorek, Pikuś, no, Misio. Tymczasem teraz mamy Romanów, mamy Jadwinię, no i mamy Michała. Piękny, ale duży pies. Mam jeszcze potwierdzenie, Aneta, mojej tezy związanej z Kasiuszem. Napisała pani Gosia. Mam kotkę Dianę na cześć angielskiej księżnej, żeby była elegancka i dystyngowana. Ma 16 lat, dziś jest zdziwaczałą starą babą, która ma wiecznie o wszystko pretensje, a najbardziej o 4 rano. Wydaje dźwięki, które absolutnie księżnej nie przystoją. No ale to jest ta różnica w porach funkcjonowania. My idziemy spać wieczorem, wstajemy rano z niewielkimi odchyleniami od tej normy, natomiast nasze koty polują o brzasku albo o zachodzie, bo wtedy najprościej, najłatwiej upolować małe zwierzęta. Polują o brzasku i używają wrzasku. No więc pokochać. Aneta, bardzo dziękujemy. Widzimy się za tydzień. Powiem tak. Będziemy chcieli za tydzień zastanawiać się o takich nieoczywistych kierunkach podróżowania, o agroturystyce, gdzie wiemy, że bardzo często są zapraszani właściciele ze swoimi pupilami, z psami. Gdybyś mogła właśnie przybliżyć tę historię, jak przygotować swojego zwierzaka do takiej podróży. O tym właśnie będzie za tydzień w takim razie i to, co najważniejsze. Na wakacje zabieramy całą rodzinę, czyli także zabieramy 4-łapnych mieszkańców naszego domu. Nie porzucamy zwierząt na wakacje. Redaktorze, czyli redaktor też by jechał. Z Kasiuszem. Nie, never. Thank you. is the crew you hear, yeah. Design a bomb, I just won't fear. Back to react, enough is enough. Let me ask you a question. What time is love? What time is love? Bill Drummond i Jimmy Cotty, czyli The KLF, zespół, który w połowie lat 90. spalił na scenie milion funtów. Autopromocja. Wracamy do trójki. Reszta świata. Polska a świat i na odwrót. Jak na siebie nawzajem wpływają? Jak wygląda normalność gdzie indziej? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Aktualności, inspiracje, ważne sprawy i muzyka. Stamtąd, ale i stąd. Otwieramy okno dla ciekawych świata, tego blisko i tego daleko. Zapraszam po 15 latach w 65 różnych krajach. W piątki między 10 i 12. Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. me free. Yeah. Oh, love to love you, baby. Oh, love to love you, baby. Oh, love to love you, baby. Oczywiście Donna Summer, a my zamkniemy teraz temat związany z imionami, a konkretnie zamknie ten temat nasz Kuba Jamrozek, reporter, który ponownie wkracza w świat imion, pytając, czy to, jak mamy na imię, ma jakieś znaczenie. Kreuje naszą osobowość, wpływa na charakter, kształtuje nasze poczucie własnej wartości. Właśnie taką rolę w naszym życiu odgrywa imię. Czy musimy być nim zachwyceni przez całe życie? Chyba nie do końca. Większość ludzi w pewnym momencie swojego życia przechodzi kryzys związany z imieniem i ten kryzys polega na tym, że się buntujemy przeciwko imieniu nadanemu nam właściwie bez naszej woli, bez naszej wiedzy. Agata Honcia, językoznawca. To ktoś za nas zadecydował, jakie imię będziemy nosić, no i wielu osobom, większości osób w pewnym momencie życia to nadane im imię się nie podoba, a potem następuje proces pogodzenia. Jeśli chodzi o czas, w którym do naszego imienia zaczynamy podchodzić sceptycznie, no to chyba nie będzie zaskoczenie. Jest to okres dorastania. Rzeczywiście tak jest, że kiedy jesteśmy nastolatkami, to chcemy mieć takie imiona, jakie mają wszyscy. Nie chcemy się często wyróżniać, chcemy być tacy jak wszyscy. Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeuta. Z czasem gdzieś, kiedy taka nasza indywidualność i taka tożsamość się różnicuje od tożsamości innych ludzi, to wówczas często ludzie na przykład korzystają ze swojego drugiego imienia, uznając je za ciekawsze, fajniejsze, albo gdzieś jakieś ksywki. Ja mam na drugie Regina, nigdy nie zdecydowałam się, żeby być Reginą, jako takie podstawowe moje imię i kreowanie mojej tożsamości w ten sposób, no ale ono już jest takie bardziej niesztampowe, ale kiedyś jako nastolatka pamiętam, że wstydziłam się tego, że mam takie dziwne drugie imię. Kiedy wszyscy mieli na przykład Katarzyna Anna, no to ja z tą Reginą, to było w tamtych czasach niepospolite. Szukam imienia dla dziecka. Chłopiec, dziewczynka? No jeszcze nie wiadomo. Tomek. Mateusz. Ewentualnie Patryk, no. Syrioszka tam na przykład, albo tam Wania. Przez ostatnio było pierwsze dziecko nazwane Joda w Polsce. Tak naprawdę w Ukrainie Jessica na przykład ma kolegę, który nazwał Jessica piesa. Myślę, że mamy piękne imiona. Dawanie imion polskich jest o wiele według mnie piękniejsze niż przyjmowanie i adoptowanie pewnych imion, które są zagraniczne, które nie są, nie wiem, czy mają odniesienie do świętych patronów. Ja sobie tak pomyślałem, no jak mamy nazwisko Nowak na przykład, to Jessica Nowak, to jednak jest ten korzeń polski, to może... Też prawda, z tym, że no nie wiem, czy jest święta Jessica. No właśnie, Jessica Nowak. Nie ukrywajmy, przy wyborze imienia ważne jest też nasze nazwisko. Była kiedyś pani Ines Cebula, o tej pani było głośno, dlatego ten przykład mogę podać. No i wyobraźmy sobie Ines Cebula. Niby nic złego, ale jednak chyba większość ludzi, gdy usłyszy takie zestawienie, chyba się uśmiechnie. A chodzi o to, żeby imiona i nazwiska, żeby pary nasze nazewnicze, jeżeli budziły uśmiech, to taki uśmiech bez podtekstu kpiącego. Istnieją też imiona, wydawać by się mogło całkiem zwyczajne, ale w pewnym momencie zaczynają być imionami memicznymi. W końcu marka typowego Janusza, typowej Grażyny albo typowego Seby jest całkiem niezła. Tak jak mamy dowcipy o Jasiu, prawda? A Jasiu, który tam w szkole robi różne niefrasobliwe rzeczy i raczej nie grzeszy nad datkiem inteligencji. Ten Jasio jest taką naszą figurą dowcipów. Tak też Janusz stał się figurą dowcipów najpierw w jednym środowisku, w środowisku osób związanych z pracami gospodarczymi, a potem ta figura Janusza, która obrosła różnymi cechami bardzo konkretnymi, bo przecież Janusz zwykle jest wąsaty, zwykle jest brzuchaty, zwykle chodzi w koszulce zwanej, co jest okropne, żonobijką, zwykle no, raczej gustuje w grillu z przyjaciółmi i z rodziną niż na przykład w wycieczkach po muzeach. Taki Janusz właśnie stał się taką w naszej kulturze taką figurą symbolizującą pewien zestaw cech, cech obśmiewanych przez większość społeczeństwa, nie wiem, czy przez wszystkich. Skoro jest Janusz w dojrzałym wieku mężczyzna, no to powinien mieć żonę. Na tę żonę wyrosła Grażyna. Oczywiście postać symboliczna, uosabiająca także pewne cechy, powiedzmy to osoby, no nie grzeszącej nad datkiem inteligencji. Skoro jest Janusz i Grażyna, no to tworzą przecież szczęśliwą polską rodzinę, powinni mieć dzieci. Najpierw Seba, Sebuś, Sebeczek, synek albo Sebiks, do niego Karyna, Karina doszła, prawda, jego siostra, czyli córka, drugie dziecko Janusza i Grażyny i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy mają jakiegoś psa albo kota, pewnie raczej psa, bo takie rodziny Januszów raczej wolą psy i tak dalej, i tak dalej. Takie figury symboliczne pozwalają nam budować narracje, narracje społeczne, narracje kulturowe, które są dobrym ujściem naszych frustracji, naszych lęków, naszych tęsknot, naszych złości. Potrzebujemy takich symboli, żeby opowiedzieć coś o świecie i o tym, co nas w tym świecie boli. To jeszcze na koniec mały, formalny apel do tych, którzy chcą uciec od Janusza, Grażyny i nawet Seby i nazwać swoje dziecko inaczej. Oczywiście Urząd Stanu Cywilnego stara się działać elastycznie, ale oczywiście są imiona, które mogą spotkać się z odmową ze strony Urzędu Stanu Cywilnego jako odmowa rejestracji takiego imienia. Karolina Gałecka, rzecznik miasta stołecznego Warszawy. Tutaj oczywiście jest to decyzja Urzędu Stanu Cywilnego, kierownika. Pamiętajmy, że w świetle przepisów imię, które wybieramy dla swojego dziecka, nie może być imieniem obraźliwym bądź imieniem, które w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką. I tak oto zakończyliśmy wraz z naszym reporterem Kubą Jamrowskim temat związany z imionami. Dziękujemy bardzo. Aktywność z Państwa strony była fantastyczna, ale jest jeszcze małe PS do psychodni. Otóż pani Maria nie zgadza się z Anetą, która powiedziała, że koty nie porozumiewają się między sobą dźwiękowo. I oto taka historia. Mieliśmy kocurka z podwórka, którego mama mieszkała w garażu, pomimo że był to jej syn, traktowała go jak samca i przynosiła mu myszy. Kocurek kiedyś zerwał się gwałtownie z fotela, podbiegł do drzwi, otworzył sobie tak potrafił, bo tam czekała samica, czyli jego mama, z myszą dla niego. Nadała mu, tak myślę, sygnał dźwiękowy w takich częstotliwościach, których my ludzie nie odbieramy. Czyli mamy też taki przykład tego, że gdzieś te koty wysyłają sobie tajemnicze sygnały i się porozumiewają. No tak, panie kotek, tak. Panie Kołek, grajmy, bo czas nas goni, bo to już 13 za chwilę, jak pan wie, byle do 13. I właśnie na szczęście dziś nie mamy poniedziałku.